reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa szacowanie strat po rosyjskim ataku rakietowym na Czernichów na północy Ukrainy. Zginęło 7 osób. Wiele wypowiedzi i działań lidera Agrounii wskazuje na to, że są to jego celowe działania na rzecz Rosji, mówi generał Roman Polko. Węgry obchodzą dziś święto narodzin państwowości. 7 osób zginęło, a prawie 150 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Czernichów na północy Ukrainy. Do szpitali zawieziono 41 poszkodowanych. 15 osób przeszło operację, powiedział szef Regionalnej Administracji Wojskowej Wiaczesław Czaus. Trwają prace porządkowe w centrum miasta i oględziny budynków, aby dokładnie oszacować straty. Zniszczonych zostało ponad 500 mieszkań w ponad 60 budynkach znajdujących się w pobliżu miejsca upadku rakiety. Wczoraj w południe rosyjskie siły uderzyły w centrum Czernichowa. Rakieta spadła m.in. na teatr dramatyczny. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział odpowiedź ukraińskiej armii na ten akt terroru rosyjskiego agresora. Wiele wypowiedzi i działań lidera Agrounii, który stał się de facto twarzą Koalicji Obywatelskiej, wskazuje na to, że są to jego celowe działania na rzecz Rosji, powiedział w TVP Info generał Roman Polko. Przed rosyjską agresją na Ukrainę Michał Kołodziejczak organizował w Warszawie protesty antyrządowe, a w mediach społecznościowych umieszczał wpisy z dezinformacją, m.in. dotyczące cen paliw. Był dowódca jednostki specjalnej GROM uważa, że było to działanie na korzyść agresora. Następuje rosyjska agresja na Ukrainę. W takich sytuacjach wszyscy powinniśmy wykazać ogromną solidarność, odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo. Jakiekolwiek działania destabilizujące, to z pewnością dyskredytują tego człowieka, wpisują go wręcz w grono tych pożytecznych idiotów Kremla, albo może nawet wręcz działających na rękę Putinowi. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że członkowie Agrounii będą startować w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak będzie jedynką listy KO w okręgu konińskim. Trwa spór dotyczący nierównowagi w nauczaniu języka polskiego w Niemczech i języka niemieckiego w Polsce. Kilka miesięcy temu rząd Olafa Scholza podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel 5 milionów euro ze środków federalnych. Pierwsza transza została zatwierdzona, ale nie zostanie przekazana na naukę języka polskiego jako ojczystego, powiedziała Polskiemu Radiu wiceprezes Związku Polaków w Niemczech Anna Wawrzyszko. O szczegółach Wojciech Osiński. Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego, współfinansowane przez Saksonię i niemieckie MSZ, ma przeznaczyć pierwszą transzę nie tyle na naukę języka polskiego, co na jego popularyzację. Nie ma na razie środków, bo nie ma tego zapisanego w budżecie. Tylko i wyłącznie na badanie zapotrzebowania i promocji języka. To jest jedyny tekst, który jest w dyspozycji finansowej budżetu. Zaznaczyła wiceprezes Związku Polaków w Niemczech Anna Wawrzyszko. Dodała, że Kokopol otrzyma uznaniową pulę pieniędzy, której rozdział odbędzie się w formie konkursu. Jego zasady zaś pozostają nadal niejasne. Anna Wawrzyszko wskazała na asymetrię w nakładach Polski i Niemiec, dodając, że strona niemiecka nie wywiązuje się z zapisów traktatu z 1991 roku i nie wspiera należycie organizacji Polski w Niemczech. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Suwałkach odbędzie się dziś pierwszy w tym regionie piknik rodzinny 800+. Będzie to okazja, żeby zapoznać się ze szczegółami programu, który wejdzie w życie w styczniu i zastąpi dotychczasowe świadczenie wynoszące 500 zł. Do udziału w wydarzeniu zachęca wicewojewoda podlaski Tomasz Matras. Będą atrakcje dla dzieci, będą także, co istotne, informacje, materiały dla dorosłych, stoiska instytucji, które współpracują z nami, które też mają do przekazania informacje dla mieszkańców. W szczególności będzie można na przykład spotkać przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Piknik rodzinny 800+ rozpocznie się w południe na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Węgry obchodzą święto narodzin państwowości. W tym roku Dzień Świętego Stefana ma być w Budapeszcie również ofensywą dyplomatyczną premiera Viktora Orbana. W całym kraju odbywają się festyny i inne imprezy z okazji Dnia Świętego Stefana, obchodzonego jako święto narodzin węgierskiej państwowości. Wieczorem w całym kraju odbędą się tradycyjne fajerwerki, największy pokaz na stołecznym nabrzeżu Dunaju. Władze zapowiadają, że będzie to najpiękniejszy i największy pokaz w historii. Wydaje się, że rząd Viktora Orbana ma ku temu ważny powód. Tego dnia do Budapesztu przyjedzie sporo zagranicznych gości. Najważniejszym z nich na pewno jest prezydent Turcji Recep Erdoğan. Według węgierskich mediów ma on przyjechać z jasną deklaracją wsparcia dla tutejszego rządu. Można przypuszczać, że nieprzypadkowa jest też wizyta prezydenta Serbii. Węgry i ten bałkański kraj są ważnymi elementami rurociągu Turkish Stream. Łącznie do Budapesztu przyleci dziś 15 ważnych gości. Między innymi emir Kataru, prezydenci Azerbejdżanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Robert Grzędowski. Iga Świątek i Hubert Hurkacz nie zagrają w finałach tenisowego turnieju w amerykańskim Cincinnati. Wczoraj w półfinałach oboje przegrali swoje mecze. Świątek z Amerykanką Coco Gauff, Hurkacz z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. W obu przypadkach było 2-1 w setach dla przeciwników. Dziś finały. Coco Gauff zagra z Czeszką Karoliną Muchową, a Carlos Alcaraz z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. W Budapeszcie trwają za to lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Konkretnie trwa już drugi dzień zawodów. Niedzielę rozpoczęły panie rywalizujące w chodzie sportowym na 20 kilometrów. Wygrała Hiszpanka Maria Perez. Katarzyna Zdziebło została zdyskwalifikowana za błędy techniczne po 11 kilometrach. W niedzielę w Budapeszcie startować będą jeszcze m.in. Natalia Kaczmarek w eliminacjach biegu na 400 metrów, sprinterki w eliminacjach biegu na 100 metrów, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki w finale rzutu młotem, czy Dominik Kopeć w półfinale i ewentualnym finale biegu na 100 metrów. Wczoraj w eliminacjach Kopeć uzyskał świetny czas, 10 sekund i 12 setnych. Fajnie, że 10-12 jest to mój trzeci wynik. Tutaj udowodniłem, że jednak gdzieś tam na tych dużych imprezach też potrafię biegać szybko. Wiem, że pierwsza część dystansu bardzo dobra. Nie wiem, co tam się później stało, czy się usztywniłem, czy może po prostu rywale pobiegli zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że w biegu półfinałowym pójdzie mi troszeczkę lepiej. Jednym z celów Dominika jest pobicie wiekowego rekordu Polski. Równe 10 sekund Mariana Woronina widnieje na czele krajowych list od niemal 40 lat. Polscy koszykarze zagrają dziś w Gliwicach z Bośnią i Hercegowiną w finale prekwalifikacji olimpijskich. Biało-czerwoni grali już z Bośniakami w fazie grupowej i wygrali tamto spotkanie 85-76. Początek dzisiejszego meczu o 14:15. Tylko zwycięzca wywalczy przepustkę do kolejnej fazy olimpijskich kwalifikacji. Ale grać dziś będą także polskie siatkarki. W swoim drugim meczu w Mistrzostwach Europy zmierzą się z reprezentacją Węgier. W piątek Polki wygrały 3-0 ze Słowenią, a dziś wyjdą na parkiet o godzinie 20. O 16 w Trójce rozpocznie się za to trzecia strona medalu. Dziś między innymi rozmowa z Michałem Kwiatkowskim. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza i Krzysztofa Łaniewskiego. Czasem chmury, czasem słońce. Tak będzie dziś w całej Polsce. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 24 stopni nad morzem do 30 w Małopolsce i 32 na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Now my heart still beats and my skin still Wojtek, tak, rangu poranku. Tak pięknie zabrzmiała piosenka, którą uwielbia wręcz pewna panienka, która z nami dzisiaj tutaj jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło, rozpoczynamy zagadkowy poranek? Mhm. Dlaczego ta piosenka jest dla ciebie taka ważna? Bo jest taka piękna i no i bardzo miło mi się kojarzy. I z pewnego też bardzo fajnego filmu, Wolfwalkers. Mm-hmm. Dzień dobry, Krysiu. Dobry. Krysiu, które wakacyjne spotkanie, bo dawno ciebie tutaj nie było, które wakacyjne spotkanie panienka Krysia uważa za spełnienie swoich marzeń? Wakacyjne spotkanie z kim? Ja już zadałam pytanie. Wybierz teraz odpowiedź. Trochę ich było, co? Spotkali, o tak, i dużo ludzi było i zastanawiam się. No. Pierwsze spotkanie, które przychodzi ci do głowy. Pierwsze spotkanie to było pewnego dnia. Nie pamiętam już, który to był dzień tygodnia. Aha. Kiedy to z walizką. No. Poszłam obok szkoły, przeszłam obok szkoły i wsiadłam do autokaru, po czym jechałam przez 3 godziny niecałe i wysiadłam na kampusie, w miejscu nad jeziorem, w ośrodku i rozpoczęłam swoje pierwsze w życiu kolonie. Krysiu, a spotkanie z tym jegomościem to co? Rozpoznałaś? Nie. Grzywiasty? Wilk? No. A to pamiętam. Tak, to było bardzo niedawno. Mam całą masę jego zdjęć. Siedziałam przed jego biegiem sporo czasu. To było w... obok Katowic miejscowość była. Na Śląsku, to wiem. Chorzów? Twojej mamy. I właśnie tam spotkałam wilka grzywiastego. Oczywiście nie na wolności, a w zoo. No i że tak powiem, był piękny. W sumie były dwa, tylko że się jeden schował w ich norze. Potem drugi też się schował. A ja wiem tyle, że ty kochasz te wilki na zabój. I wiem tyle także o wilkach, że wilk grzywiasty jest największym przedstawicielem psowatych w Ameryce Południowej i jedynym przedstawicielem rodzaju Chrysocyon. Wiedziałaś o tym? O. A wilk grzywiasty jest najwyższym dzikim psowatym. Warzywa i owoce stanowić mogą nawet 50% diety wilka grzywiastego. Chcemy na przykład wilcze jabłka. Na przykład. A czym fascynuje cię wyspa Sobieszewska, że tak bardzo chcesz tam pojechać? Znowu. Już chyba trzeci raz. No. Chcę tam pojechać, no bo tam jest fajna plaża, są fajne fale i jest fajny rezerwat. Właśnie, są fajne foki. I mam z nimi fajne wspomnienia. I rezerwat ptasi raj jest i kolonie ptaków wędrownych, krzywy las, wieża widokowa. I pewne wspomnienie. Bo ja pierwsza długa historia opowiadałam ją godzinę mamie, gdy szłyśmy przez las. Wspaniale. Krysiu, czy ty wiesz, o czym będzie dzisiejsza zagadka? Domyślam się, to temat ciekawy, ale chętnie posłucham podpowiedzi numer 1. Bardzo proszę. Bohater naszej zagadki rozwija prędkość niemal 35 km na godzinę. Taką prędkość można osiągnąć, jadąc bardzo szybko na... Tak, tak, na rowerze. Bywa... że bohater naszej zagadki jest kwaśny niczym cytryna. Są na tej ziemi miejsca, w których bohater naszej zagadki jest obecny niemal codziennie. Te osoby, które go uwielbiają, nazywane są pluwiofilami. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pluvio. Coś gdzieś, wiesz? Kiedy on tak sobie za oknem szumi i szumi, to my możemy się na przykład zrelaksować. A już całkiem fajnie jest wtedy, kiedy zbierze się go właśnie całkiem sporo w kałuży, do której można sobie, Krysiu, co zrobić? Skoczyć. Tak. To jeszcze taka jesienna migawka. A to może za chwilę, bo Krysia chyba już co nieco wie. Krysia stawia na... wiatr. A pan Mieczysław Gajda... Znaczy deszcz. A pan Mieczysław Gajda stawia na... Gdy dzień smutny i ponury, wtedy z ciemnej spada chmury. A wiecie co? Kiedy on spada na nas z nieba, wtedy świat też potrafi być bardzo piękny. Ja za nim tęsknię. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Gdy dzień smutny i ponury, wtedy z ciemnej spada chmury. No właśnie, pan Mieczysław powiedział, a ja teraz bardzo gorąco witam naszego zagadkowego słuchacza, Krysiu, pana Dominika, który ma lat 9 i dzwoni do nas ze Starego Młyna. Jak to pięknie brzmi, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dominiku, gdzie ten Stary Młyn stoi, leży, jest? Halo? To musisz głośniej zrobić. Tata, głośniej, głośniej. Bardzo cię prosimy, tato. Tak, zrób głośniej. Słyszysz mnie teraz? Halo? O, teraz chyba będzie już lepiej, co? Słyszymy się? Cicho. Ciekawa jestem, gdzie ten Stary Młyn jest. Podpowiesz nam? Pod Kwidziną. O, to już wiemy troszkę więcej. A czy pan Dominik zna odpowiedź na naszą zagadkę? Chyba tak. Bardzo proszę. No. A, coś mamy jakiś problem. Stary Młyn nie daje nam porozmawiać. Nie możemy się połączyć. No, a jednak. Świetnie, brawo, fanfary, Krysiu. Specjalnie dla ciebie od Krystyny. Taki świeży, wypoczęty, wakacyjny głos. Dominiku, a ty lubisz deszcz? Bardzo. Wspaniale, ja też. A ciekawe, co na to sam zainteresowany? Słyszysz? On chyba mówi tak, tak. Ja też lubię padać i w Starym Młynie, i w Warszawie, i w Gorzowie, i w Poznaniu, i wszędzie tam, gdzie mogę. Warszawie. Dominiku, bardzo ci dziękujemy. Nagrodzimy cię za chwilę, wiesz? I życzymy ci jeszcze wspaniałych wakacji. Zostań z nami. A w nagrodę, mam nadzieję, że w nagrodę teraz opowieść o czymś, o czym mam poczucie, bardzo lubicie, bo często mi o tym piszecie. Tak, to są nasze poczytajki czy Tadeuka. To może zacytuję jeszcze pewien wiersz, bo to o deszczu będzie. On otworzył pod chmurami mokrą skrzynkę ze skarbami i już lecą na dół z góry mokrych skarbów całe. Fury! Jego kokardy i jego balony spadają na dachy, na złote balkony. Siadają na wieżach, lądują w kominach, a my się cieszymy, że padać zaczyna. Krysiu, to teraz będzie tak, mojej lewej dłoni trzymam książkę pod tytułem Kiedy nic się nie udaje. Historia o wynalazcach, którzy się nie poddali. Max Temporelli, Barbara Gozzi, ilustracja Agnes Innocent. Dlaczego to jest takie ważne, Krysiu? Żeby człowiek się nigdy nie poddawał, nawet wtedy, kiedy upada, kiedy się myli, kiedy wydaje mu się, że nic mu się już nie uda. Bo ważne jest to, żeby się nie poddawać, żeby mieć nadzieję. I jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. I ty tak robisz? Nie poddajesz się? Mhm. A co dla ciebie jest taką największą motywacją? No to już nie to, ale na przykład bardzo lubię, żeby się zmotywować, słuchać różnych piosenek. Wiesz, w tej książce mamy tych historii 10. Ja wybrałam historię Charlesa Goodyeara. To jest pan, który miał obsesję. No bo każdy wielki wynalazca musi mieć obsesję. A ta obsesja polegała na tym, że wymyślał jak najlepszą recepturę gumy, ponieważ chciał stworzyć rewelacyjną oponę. A ta opona będzie nam potrzebna za chwilę, bo pojedziemy nią w świat. W każdym razie, słuchaj, on mieszał różne substancje, różne składniki i w pewnym momencie 29 grudnia 1860 któregoś roku jego żona wróciła szybciej do domu, a on u siebie na piecu, właśnie pomiędzy garnkami z jedzeniem, z rosołami, postawił garnek z tą swoją miksturą i tak się przestraszył, że żona będzie zła, że szybko wylał to wszystko przez okno. A że była zima i był śnieg, to ta mikstura stężała. Po pewnym czasie pan wynalazca wybiegł na dwór i stwierdził, że ten śnieg zaimpregnował tą miksturę. Co to znaczy? Że ona była twardsza, że była mocniejsza, że właśnie uzyskał taki efekt, o który mu chodziło. Bardzo ciekawe są te historie, w jaki sposób ludzie dochodzili do tego, co my dzisiaj uważamy za oczywiste. Jest mnóstwo historii o wspaniałych wynalazkach, o tych pomyłkach, niby pseudopomyłkach i o tym, że dzięki tym pomyłkom my dzisiaj mamy to, co mamy, że możemy wskoczyć na rower i mamy takie opony, jakie mają być, możemy wsiąść do samochodu i mamy takie opony, które zawiozą nas, ho, ho, gdzie tylko sobie wymarzymy. Ciekawe? Serdecznie polecamy Kiedy nic się nie udaje. Historię o wynalazcach, którzy się nie poddali. Nie poddawajcie się nigdy. A teraz moi drodzy, poprosimy klakson samochodu. O, dziękuję bardzo. Ponieważ powiemy zdecydowanym głosem teraz tablety precz. Ciekawe, co sobie teraz pomyśleliście. Bo uruchamiamy naszą kreatywność. Tak można streścić wakacyjną akcję Traso Umilacze. A Traso Umilacze to letnia kampania edukacyjna, w której oto moto zachęca rodziców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi podczas wakacyjnych podróży z samochodem. Wiecie co, ja bardzo się cieszę, że ta akcja powstała, że ktoś mądry pomyślał sobie, nie można ciągle dzieciom dawać te ekrany do dłoni, czy telefon, czy tablet, bo wtedy zabija się kreatywność. A dzieci są najbardziej kreatywnymi ludźmi tego świata, prawda, Krysiu? Mhm. I są pewne zabawy, którymi można umilić sobie czas i które, myślę, że podróże mogą być bezpieczne. Są bezpieczne. No i teraz chciałam zaprosić do naszego zagadkowego studia naszego zagadkowego wydawcę Wojtka Dorosza. Dzień dobry, już jest. Cześć. Bo zabawimy się, słuchajcie. Damy wam taką małą próbkę tego, co można robić w samochodzie. Oczywiście nie angażując pana kierowcy, bo on ma się skoncentrować na drodze. To jest bardzo ważne. No, ale już reszta załogi może sobie po cichutku zabawić się. Najfajniej jest w kamperze. Tak? A tak. Wiesz, że ja jeszcze nie próbowałam tego. W sensie ja też nigdy nie byłam w kamperze, ale wyobrażam sobie, że tak, że w takim fajnym kamperze jest kabina kierowcy oddzielona i tam siedzą dwie osoby, a za tą kabiną jest taka duża kanapa, przy której siedzą wszyscy i nawet mogą grać w planszówki. Ale pasy powinny tam być, wiesz? Natomiast teraz zaproponuję wam, Wojtku, dzień dobry. I tobie, Krysiu, zabawę na jedną literę spróbujemy? O co chodzi, Wojtku, pamiętasz? No, że trzeba powiedzieć słowo, na przykład deszcz, aha, a kolejna osoba wymyśla słowo również na literę D. Ale to tak szybko musi iść, nie? No, chyba tak. I o poranku damy radę? No dobrze, dobra, to zacznijmy. Burza. Basia. Szybko. Brzoskwinia. Świetnie. Już? Bomba. Dobra. Banan. Burak. Ojej, wcale nie tak łatwo. No właśnie, to może babcia. Babcia. Balbina. Bóg. To może teraz inną literę spróbujemy? A może druga wersja, że mówimy słowo i potem kolejne na tę literkę, na którą się skończyło. Na przykład drzewo. Ola. Anatolia. Świetnie. As. Smyk. Kot. Tarka. A no widzicie. I to wcale nie jest takie proste, bo gdyby nie to to chyba byśmy nie dali radę. Ale wiecie co? To my teraz poprosimy klakson samochodowy. Dobra. I następna zabawa skojarzeniowa. Ja mam taką propozycję. Słuchajcie, bo to jest propozycja, Kryśka, dla ciebie, że opisujesz bardzo sprawnie i interesująco wygląd jakiegoś zwierzęcia, a my zgadujemy, co to jest za zwierzę. Dobrze. Ma duże łapy. Okej. Dość długi ogon, jest biały, ale ma też ciemniejsze cętki. Pantera? Ale jaka, halo? Ale jaka? Masz wymagania, Śnieżna? A inna nazwa? A, to już nie przesadzaj. Po łacinie może jeszcze co? Nie. Irbis. A, tak, Irbis, masz rację. Dobra, Wojtku? Ma duże białe łapy. No. I dużo, dużo futra. Lew śnieżny. O ile taki jest. Niedźwiedź polarny. A nie skończyłem. I ma czarne cętki. O, do Krysia. Niedźwiedź polarny spryskany atramentem. Ty jesteś, Krysiu, specjalistką. Aha, to był niedźwiedź polarny spryskany atramentem, zgadłam. Naprawdę? No tak. Ale pan Wojtek poszalał. Dobra, słuchajcie, to ja powiem tak. Jest maleńka, a troszkę zastraszona. Ma długi ogonek, piękne duże oczy, trójkątne uszka i... Małpiatka? Nie, i żyje sobie wśród nas. Żyje w miastach, żyje na wsiach, żyje na strychach. Myszka? No, myszka, no widzisz. I to była precyzyjna podpowiedź. Dobrze, poprosimy klakson. Pani Aniu, my jedziemy. Dobra, i teraz jeszcze ostatnia zagadka, dobra? No chociaż zagadki to były, a teraz będzie ostatnia zabawa. Bo wiecie co? Którą by tu wybrać? Już patrzę. Bośku, była taka jeszcze jedna twoja ulubiona, pamiętam. No, była też skojarzenia. No właśnie, i o co chodziło? No, trzeba wymyślić jakiś temat, jakiś przedmiot, osobę, miejsce, a następnie odpowiadać na pytania, czy ktoś się zbliża do tego. Ja sobie na przykład pomyślę coś, a wy teraz musicie zadać mi pytania, ja tylko odpowiadam tak lub nie. Jest zielone? Nie. Czy to jest człowiek? Nie. Jest okrągłe? Czasami. Czy to jest coś do jedzenia? Nie. Czy to jest miłe? Tak. Czy to jest żywe? Nie. Czy to jest poduszka? Nie. A czy to się kojarzy ze snem? Trochę tak? Czasami. Aha, dobra. Słuchajcie, to powiedz nam, bo tak możemy do godziny dziesiątej. A dom, tak. No to życzymy wam wszystkim, aby dom był miły dla was i aby te zabawy w podróży były dla was miłe. We'll be right back. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Columbia race. A no właśnie, i tak z piskiem opon przyjechałyśmy, Krysiu, do pięknych suwalskich Sejn, bo tam wcale nie tak dawno temu, chociaż za górami, za lasami, pewnie też za pagórkami, urodziła się dziewczynka, która miała swoje wielkie marzenia, ale najpierw pokochała muzykę i z tej miłości zaczęła grać na skrzypcach. Czy taki był początek opowieści o twoim życiu? Taki był. Cześć Kasiu, cześć Krysiu, dzień dobry Państwu. Tak właśnie było, urodziłam się w Sejnach i mam wrażenie, że to było bardzo dawno temu. I rzeczywiście skrzypce to był mój pierwszy instrument, choć zanim one zajęły ważne miejsce w moim życiu, to wcześniej był śpiew. Ale nie dlatego, że ja jakoś bardzo lubiłam śpiewać i z tego śpiewu robiłam jakieś wielkie halo, w sensie wielkie występy, tylko śpiew był zawsze takim bardzo żywym elementem naszego domu. U nas się po prostu śpiewało na wszystkich spotkaniach rodzinnych, takich większych, nie tylko przy okazji świąt, ale w ogóle przy okazji po prostu spotkań. Ja miałam bardzo dużą rodzinę, zwłaszcza ze strony mojego taty. Mój dziadek miał 9 rodzeństwa, każdy z nich miał żony, mężów, dzieci i jak żeśmy się spotykali, to naprawdę, żeśmy śpiewali i ten śpiew był takim czymś zupełnie naturalnym i on był na początku. Później były skrzypce i przygoda ze szkołą muzyczną, która trwała 12 lat, ale śpiew towarzyszył mi rzeczywiście od zawsze. A przypomnisz sobie jakąś taką piosenkę waszą ukochaną, rodzinną, tam was kilkadziesiąt osób siedziało przy tym stole. Wiesz, ja nie pamiętam żadnej konkretnej. To były najczęściej takie biesiadne rzeczy. Biesiadne albo takie regionalne. To nawet nie miało znaczenia, co się śpiewa. Nie było żadnych ulubionych, tylko oby się pieśń niosła. A jest z nami znakomita wokalistka o przepięknym głosie. Mam nadzieję, że zaraz usłyszycie ten przepiękny głos, także w wersji śpiewającej. Nasza koleżanka, dziennikarka, która w radiu dla ciebie prowadzi znakomite audycje, z wykształcenia pani pedagog, pani lokopedka, Nula Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Chciałam zacząć tak, a gdyby tak przystawić ucho do sejnyńskiego twojego domu, to co byśmy usłyszeli? No właśnie, już wiemy, co byśmy usłyszeli. I śpiewaliście od święta, czy śpiewaliście też na co dzień? Myśmy głównie śpiewali na co dzień. Ja jestem znana z tego, że mruczę non-stop, wiedzą to moi radiowi koledzy i koleżanki, bo jak się mijamy na korytarzu, to ja zazwyczaj coś nucę. Zdarza mi się nucić w tramwaju, w autobusach. To jest takie, nawet powiedziałabym, trochę niezależne ode mnie i poza mną. Bardzo ja też lubię. Tak mam. Ta naprawdę? Mhm. A ktoś ci o tym mówi? W sensie, że ale fajnie śpiewasz i dopiero wiesz. Jakby ja wiem, ale jakoś nie mogę, przez to ktoś mówi, że chcę śpiewać, ale nie mogę. A no właśnie, znam ten stan, Krysiu. Naprawdę. Ale wiesz, Nula, była taka sytuacja, że wyszłyśmy ze studia i Krysia cały czas śpiewała. Aha. I ja pytałam o coś, to nie docierało, Krysia śpiewała i po prostu była tak zanurzona, tak pomyślałam, że dobrze, żeby dzisiaj pojawiła się, bo tak bardzo kocha pewnie muzykę jak ty. I to jest tak pięknie, kiedy człowiek na początku swojej drogi może trochę starszej koleżanki posłuchać i zrozumieć, jaka to jest ogromna pasja i jak to życie w ogóle piękne jest z tą muzyką, prawda? Jest, bo to jest, jeśli się ją kocha. Mam wrażenie, że to jest taki świat, do którego można wejść o każdej porze. Wtedy, kiedy jest nam smutno, wtedy, kiedy jest nam wesoło, zawsze muzyka może być dla nas takim mieszkaniem, do którego mamy zawsze klucze i mieszkaniem, do którego drzwi są zawsze otwarte dla nas, tylko musimy się o to w jakimś stopniu postarać. Dla mnie muzyka zawsze była bardzo ważna, bo gdy było mi smutno, to słuchałam muzyki, gdy było mi wesoło, to ona mi też pomagała. Skrzypce zawsze były dla mnie takim instrumentem, który no, wymagał, wiesz to doskonale, wymagał skupienia i przez to też jakoś wciągał w ten świat. I też dzięki temu można było przestać myśleć o tym, co trudne, o tym, co czasami jakoś bolesne, przykre. Muzyka była takim bezpiecznym domem. Jak wyobrażam sobie ciebie przed laty, taką małą dziewczynkę, która w tych Sejnach gdzieś tam biega. Wiesz, ja się w Sejnach tylko urodziłam. A potem mieszkałam przez parę lat w Suwałkach, a potem przeniosłyśmy się do takiego ukochanego mojego domu, w którym do dzisiaj mieszka moja mama. Ta miejscowość to stary folwark i ona jest położona nad Wigrami. Czyli i... tak jak twoja córka mi opowiadała. Tak, właśnie tak. O tym wspaniałym, przepięknym. To jeszcze piękniej, jeszcze dużo piękniej, chociaż Sejny podglądałam sobie wczoraj, też są urodziwe, ale stary folwark to jest magia. To prawda. No to wspaniale, to w takim razie jak to twoje życie tej dziewczynki wyglądało w tym starym folwarku? Wiesz, ono wyglądało bardzo różnie, bo ja, zwłaszcza gdy byłam kilkunastolatką, borykałam się ze swoimi problemami. Wcale mi nie było łatwo na świecie. Potrzebowałam takich właśnie bezpiecznych światów jak muzyka, żeby się gdzieś przed tym światem zamknąć, więc ono bywało różne. Ja pamiętam, że ono było dla mnie wtedy trudne. Dzisiaj myślę sobie o tym jako o doświadczeniu, które mnie zbudowało i dzięki temu jest mi dobrze. To było doświadczenie, dzięki któremu ja zrozumiałam, że chyba taką największą nauką dla mnie było, że mimo, że ja chciałabym, żeby wszyscy mnie bardzo lubili, to dopóki nie zacznę lubić sama siebie, to nikt nigdy tej potrzeby mojej nie zaspokoi. Ja to dzisiaj wiem jako już dorosła osoba, ale wtedy to był dla mnie bardzo trudny czas. Czas poszukiwań, czas takiego buntu, czas takiego zmierzenia się z życiem, czas walki, bo ja byłam właśnie taka walcząca, że wszystko chciałam już teraz, natychmiast i to myślenie, że albo coś jest zawsze, albo coś nie jest... Czarno-biały świat. Tak, czarno-biały świat był dla mnie bardzo trudny i bardzo wrogi. I rzeczywiście muzyka, ale też świat książek bardzo mi pomagały. Bardzo ci dziękuję, Nula, że mówisz o tym, dlatego że nasi zagadkowi słuchacze bardzo często są w takim miejscu, są w takim punkcie, że zaraz wystartują do tego świata. Już właściwie z nim są, tylko są jako dzieci. A to poszukiwanie siebie, nastoletnie poszukiwanie siebie jest bardzo często niełatwą drogą. I skoro mówisz, że każdy musi przez to przejść, to znaczy, i że to jest takie ważne, to znaczy, że też każdy może da radę, po prostu. I ta nadzieja i ta siła jest bardzo ważna, bo nastolatki w tym 21 naszym wieku wcale łatwo nie mają. Ja nawet zaryzykowałam, kiedyś powiedziałam, że chyba nie było tak trudnych czasów, jeśli chodzi o dorastanie dzieci w historii tego świata. Też mam takie poczucie. Teraz jest bardzo trudno, bo nosicie na swoich wątłych barkach świat, ten realny, czyli tu i teraz, tak jak my teraz w studiu patrzymy sobie w oczy, ale jest też ten świat wirtualny, gdzie jest hejt, gdzie jest tyle zła, gdzie jest tyle kłamstwa, gdzie patrzycie na wspaniałych ludzi, którzy są idealni, a oni idealni nie są. Tylko są po prostu w ten sposób, pokazują siebie. Także dziękuję ci, że o tym mówisz, bo po prostu to wsparcie jest nieprawdopodobnie ważne, a to wsparcie trzeba też znaleźć w sobie. Wiesz, Kasiu, ja sobie myślę, że to być może jest banalne, co powiem, a nie chciałabym, żeby było, bo jestem daleka od takiego poklepywania się po plecach i mówienia, a wszystko będzie okej. Ale jest we mnie taka wiara, że cokolwiek by się nie działo, to naprawdę wszystko będzie dobrze, ze wszystkiego można wyjść, że to, czego doświadczamy teraz, nawet jeśli jest bardzo trudne, że zawsze jest wyjście i warto jest o tym pamiętać wtedy, kiedy się ma kilkanaście lat, ale również wtedy, kiedy się ma kilkadziesiąt lat. Bo czasami wydaje się nam, że jesteśmy w jakimś ciemnym pudełku i że jest koniec świata i już nic nie będzie jaśniej, ani lepiej, ani cieplej, ale będzie. Będzie, bo świat jest tak skonstruowany, że naprawdę jedna z moich koleżanek powtarzała, nawet najdłuższa żmija mija. I to tak jest. To prawda, a mówimy o tym wam i bierzemy odpowiedzialność za te słowa, bo wiele razy byłyśmy w ciemnym pudełku i wiele razy nie widziałyśmy światła, prawda? Ale to światło zawsze gdzieś tam jest. Ale wiem też, słuchajcie, że taką siłę ogromną człowiekowi i w okresie dorastania i przez całe życie daje dzieciństwo i dają opowieści tych dorosłych ludzi, którzy są tak ważni dla was. I chciałam zapytać ciebie, Nulo, czy ty pamiętasz opowieści swojego dziadka? Ja pamiętam. To były głównie opowieści, wiesz jak to jest, jeżeli ktoś przeżył wojnę, to zazwyczaj te opowieści skupiają się wokół tych wydarzeń, które wtedy w życiu mojego dziadka, który miał kilka raptem lat, były ważne, to wszystko co się działo, ale też mój dziadek był osobą, która była bardzo związana z ziemią. Urodził się na Suwalszczyźnie i ta obserwacja przyrody, Krysia tutaj nas swoimi zagadkami i wielką wiedzą mnie, Krysiu, bardzo ujęłaś. Mój dziadek miał taką wiedzę bardzo prostą. To nie była wiedza z książek, tylko z obserwacji. On wiedział, że jeżeli sarny wychodzą pod las o jakiejś porze roku, tam sierpnia, września, to znaczy, że zima będzie taka, a nie inna. Bardzo świetnym był obserwatorem przyrody i to było dla mnie zaskakujące. Mój dziadek też rozpoznawał doskonale wszystkie i potrafił naśladować głosy ptaków. Był taki bardzo związany. Opowiadał mi przeróżne historie o bocianach na przykład, których na Suwalszczyźnie była cała masa. O tym, że kiedyś podczas wojny Niemiec strzelił do jednego z ptaków i one później przez wiele lat omijały ten dom, na którym zawsze budowały swoje gniazdo, więc to były takie historie dla mnie, dla dziecka wtedy bardzo też trudne, ale jednocześnie widzę w tym dzisiaj ogromną siłę i wartość takiego przywiązywania się do przyrody. Nie? I o tym dziadku zaśpiewasz już za chwilę, bo wydałaś wspaniałą płytę. Płytę, którą zatytułowałaś Niezapominajki. Niezapominajki to są kwiatki z bajki, ale niezapominajki to są też takie w nas piękne miejsca, gdzie nie zapominamy, pamiętamy o tych wszystkich ludziach, którzy dali nam coś pięknego, ciepłego, dobrego. Ten tekst napisała Maria Konopnicka i o tym też za chwilę będzie, a śpiewa, pięknie śpiewa Anula Stankiewicz. W krześle siędzie, śliczne mi powieści opowiadać będzie. Pal mi się ogieńku, pal mi się wesoło. Wy złote iskierki, sypcie mi się w koło. Dziadek dużo widział, dużo ziemi schodził, już sam nie pamięta, kiedy się urodził. Jak nam dziadek zacznie prawić różne dziwy, to świat dawny staje przede mną jak żywy. Zagrody i ludzie i pieśnie, do rana samego marzą mi się we śnie. Dziadek dzisiaj przyjdzie, w wielkim krześle siędzie, śliczne mi powieści opowiadać będzie. No i tak pięknie zaśpiewała nam Nula Stankiewicz piosenkę z płyty Niezapominajki. I tak pięknie te piosenki, a będzie ich u nas dzisiaj więcej, skomponował, zaaranżował i zagrał oczywiście na gitarze klasycznej Janusz Strobel. Pozdrawiamy panie Januszu. Bardzo serdecznie. Bo jak Nula w studiu, to pewnie pan Janusz słucha. Jest taka szansa. I pozdrawiamy także wielu innych znakomitych artystów, muzyków, ale ja chciałabym, którzy współtworzą tę płytę, ale ja chciałabym zatrzymać się na chwilę przy kimś, kto do tych wszystkich niezapominajkowych piosenek napisał właśnie słowa, a była to twoja sąsiadka, Nulo, na Suwalszczyźnie, bo gdyby tak cofnąć czas o te sto kilkadziesiąt lat, to o jednej z najwybitniejszych pisarek w polskiej, w historii polskiej literatury, o Marii Konopnickiej, można by tak chyba powiedzieć, prawda? Zdecydowanie można by tak powiedzieć i nie wyobrażałam sobie, nawet nie marzyłam o tym, że ta Maria Konopnicka, która była takim elementem, oczywistym elementem suwalskiego krajobrazu, stanie się dla mnie tak ważną poetką, poetką, do której wierszy Janusz napisze słowa i to do tych wierszy, muzykę, do których ja wybiorę. Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach, dokładnie na ulicy Kościuszki. Przy tej ulicy, kilka kamienic dalej, mieszka do dzisiaj moja babcia, tam mieszkał też mój tata, część mojej rodziny, więc ja mijałam to miejsce urodzenia Marii Konopnickiej tyle razy, że nie jestem w stanie tego zliczyć. Mieszkałam tuż obok parku Marii Konopnickiej. Tych elementów, tych symboli jest naprawdę cała moc. W Suwałkach do dzisiaj wierzy się oczywiście, że krasnoludki są na świecie. Jest wspaniałe muzeum tej patronki. Też właśnie przy ulicy Kościuszki. Jest mnóstwo takich miejsc związanych z patronką. No tak, to my myślę, nie dość ją znamy. Albo nawet jeżeli ją znamy, to nie wiemy, że na przykład ona napisała jakiś wierszyk. Znamy ją głównie z Roty, bardzo patriotyczny utwór, no i znamy ją głównie z Środki Marysi i Krasnoludków. No i to właściwie wszystko. Czasami na przykład nie wiemy, że ona napisała coś, co napisała faktycznie, na przykład pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11, albo nie zapominajki, to są kwiatki z bajki. Tak, jest mnóstwo takich fragmentów wierszy, które nawet nie pamiętamy, że napisałam. Ale one łączą. One łączą babcię z córką, dziadka z synem i z wnuczkami też łączą. I to jest ogromna moc. Krysiu, a ty myślisz, dlaczego to jest ważne, żeby te wiersze, ten dorobek, tę twórczość ludzi, którzy już dawno odeszli, ocalić? Na przykład, nie wiem, zamknąć w takiej szkatułce pod tytułem płyta. Pod tytułem niezapominajki. Dlaczego to jest ważne? No, bo jeśli ktoś piękne rzeczy tworzy, to warto, żeby to przetrwało. Ponieważ? No, ponieważ jest piękne. No, pewnie, że tak. No, a czym dla ciebie jest śpiewanie? Wszystkim. Naprawdę wszystkim. Jest sposobem wyrażenia siebie. I to chyba jest najkrótsza definicja, ale i też taka najpełniejsza. Jest tym, jaka jestem teraz. Wiesz, ja zupełnie inaczej śpiewałam kiedyś. Czasami, gdy słucham tego, jak śpiewałam 10-15 lat temu, to jestem nawet trochę taka zawstydzona, że to jest takie jakieś mało dojrzałe. Ale wtedy taka byłam, tak czułam. I nie mogę tego, nie wiem, przekreślać tylko dlatego, że to było dawno. Dzisiaj podoba mi się, jak śpiewam i dzisiaj lubię siebie słuchać. I to jest, myślę, dla mnie największe osiągnięcie. Ja wyobrażam sobie ciebie cały czas jako taką małą dziewczynkę, która ma wielkie marzenia i która w tym starym folwarku gdzieś marzy o tym śpiewaniu. I trzeba dużej siły, żeby zrealizować te marzenia. Tak mi się wydaje, że to tak jest. I trzeba mieć odwagę pójść swoją drogą. Krysiu, co to znaczy? Iść swoją drogą. Wyznaczyć sobie cel i za nim podążać. A ty podążasz za swoim celem? No, powiedzmy. A jaki ty masz cel? No, w sumie mam kilka i tak na razie niestety brak mi na to czasu, ale chciałabym. No myślę, że to nie ma wyjścia po prostu. Jak człowiek czuje coś w sobie, to trzeba... Zresztą ty piosenkę taką zaśpiewałaś, prawda? I płytę całą nagrałaś o tej drodze, że idziemy tą swoją drogą, prawda? To prawda. Mhm. Ja myślę sobie, że tą swoją drogą, choć niesamowicie trudną, szła także matka 10 dzieci, samodzielna kobieta, która poszła swoją drogą po to, aby móc tworzyć. Wybrała bardzo trudne kierunki, bo zabrała 10 dzieci i wyprowadziła się ze swojego domu, bo nie mogła tworzyć. I tam, dokąd poszła, było jej bardzo trudno, ale też szczęśliwie, bo mogła robić to, po co przyszła na ten świat, czyli pisać. A społeczeństwo nie pomagało. Mówimy, że oczy społeczeństwa nas obserwują i obgadują często. I wtedy kobieta nie mogła robić tego, co kocha, tego, co lubi. Nie mogła, chociaż dzisiaj wydaje się to być niemożliwe. Tak. I oczywiste, że dzisiaj możemy robić to, co możemy. A wtedy to było zupełnie nie do pomyślenia. A no właśnie, ja mówię oczywiście o osobie, która napisała słowa, które ty, Nula, teraz wyśpiewujesz, można powiedzieć, na tej płycie Niezapominajki. No dobrze, to niech zabrzmi w takim razie kolejna piosenka. Śpiewa Nula Stankiewicz, cała aranżacja, ale też muzyka. To jest Janusz Strobel, to jest Mariusz Fazy-Mielczarek i inni wspaniali zagrają. A wybrałam teraz piosenkę. Ciekawa jestem. Właśnie. A no właśnie, to może niech ona sama nam opowie. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie. Zapomnij o mnie? No tak, nie zapominajki to są kwiatki z bajki, rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem. Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie, nie zapomnij o mnie. No tak, to znowu piosenka z płyty Nie zapominajki, a w naszym zagadkowym studiu wokalistka, dziennikarka Nula Stankiewicz. Nula, co w twoim życiu jest taką niezapominajką, o której tak pięknie przed chwilą śpiewałaś, o której nigdy nie chciałabyś zapomnieć? Relacje. Relacje są taką rzeczą i naprawdę to takie bardzo proste nie zapomnij o mnie może być dla nas taką podpowiedzią, takim drogowskazem, bo tak jak mówiłaś, Kasiu, wcześniej, to, co jest naprawdę ważne, to nie jest to, co wirtualne, chociaż ten świat oczywiście jest, tylko żebyśmy nie zapominali o tym, że po drugiej stronie ekranu zawsze siedzi żywy człowiek, którego łatwo zranić, który może być w takiej formie, w takim stanie, że może mu jest blisko do tego, żeby się na przykład rozpłakać i jedno nasze słowo albo jeden nasz jakiś, nie wiem, niewłaściwy komentarz może to właśnie spowodować, że komuś będzie jeszcze trudniej, że to pudełko, w którym się aktualnie będzie jeszcze ciemniejsze i jeszcze bardziej niedostępne, że warto dbać o drugiego człowieka, o relacje, o to, co jest dla nas ważne, że czasami nie trzeba wiele, wystarczy naprawdę uśmiech. Uśmiech do kogoś, kogo się mija, kto siedzi naprzeciwko w autobusie. Wiesz, czasami, gdy jadę tramwajem, metrem i podnoszę głowę często nad swojego telefonu, bo przecież też nie jestem od tego wolna, to widzę, jak bardzo my na siebie nie patrzymy, jak bardzo my jesteśmy dla siebie obcy. My właściwie zupełnie ze sobą już nie rozmawiamy. Nawet tak przypadkowo. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w wirtualnym świecie, zupełnie zapominając o tym, że realny to jest to, co tu i teraz. To są oczy Krysi, to jest twój uśmiech, Kasiu, to jest wszystko to, co nas otacza. I ja wiem, że to może brzmi banalnie, ale jak bardzo to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali i w naszych domach, i na naszych osiedlach, i w szkołach, w przedszkolach, gdziekolwiek jesteśmy, że naprawdę nie trzeba dużo, po prostu unieść głowę znad klawiatury, znad ekranu, znad telefonu i po prostu rozejrzeć się życzliwie. I być może spotyka się wtedy wzrok kogoś, kto poszukuje takiego ciepła naszego spojrzenia. A to wszystko jest opowieść o tym, żeby nasz świat nie kończył się na czubku naszego nosa. Krysiu, co to znaczy, żeby nasz świat nie kończył się na czubku naszego nosa? To znaczy, że musimy też patrzeć na innych, pomyśleć, co czują i nie patrzeć tylko na siebie. Ale wiesz, to jest bardzo ważne także dla nas, bo kiedy my się tak zamkniemy, zabarykadujemy, to wtedy będziemy jak ta samotna księżniczka na wieży zamkowej, a kiedy wyjdziemy do ludzi, to może być taką ogromną satysfakcją. Wiesz, ja przepraszam cię, ja zawsze miałam taką przekorę w sobie. Mm-hmm. Dlaczego ta księżniczka tam siedzi i tak wyczekuje? Tak, ja bym też na przykład już wiele razy sprawdziła, że te drzwi może są otwarte. Albo jest jakaś droga zejścia. Albo, nie? Prawda? Właśnie, czasami warto wziąć sprawy w swoje ręce. Ale też myślę sobie, wiecie, że te osoby, którym jest bliżej do drugiego człowieka, których świat nie kończy się na czubku własnego nosa i które wychodzą w ten świat i obserwują, co ciekawego jest na zewnątrz, nie tylko we mnie i u mnie. To są ludzie, którzy zachowali w sobie dziecko. Ile z dziecka w dorosłej Nuli Stankiewicz dzisiaj? Coraz więcej, bo był taki moment, i mówiłam ci o tym kiedyś, Kasiu, przy okazji zupełnie innego spotkania, że był taki moment, kiedy ja, będąc już dorosła, wcale tego dziecka w sobie nie lubiłam. Trochę z niego szydziłam, trochę je wyśmiewałam i byłam daleka od tego, żeby je nawet we wspomnieniach tak po prostu przytulić. Nie lubiłam siebie jako małej dziewczynki. Nie wyglądałam wtedy tak, jak chciałam, zawsze ważyłam za dużo, zawsze byłam takim okrągłym ponczusiem. Źle mi z tym było, a jednocześnie wtedy jedzenie zastępowało mi bardzo dużo rzeczy i szukałam w tym jakiegoś ukojenia, ale o tym to na pewno nie zdążę opowiedzieć. A dzisiaj coraz bardziej lubię siebie jako dziecko i coraz więcej siebie, dziecka, w sobie szukam, noszę, tulę, coraz bardziej spontanicznie się cieszę i myślę, że to jest w ogóle takie zadanie dla nas, dorosłych, do końca życia, że im jesteśmy starsi, tym lepiej jest pamiętać perspektywę dziecięcą, dokładnie. Tego, co nas zbudowało, tego, co najważniejsze, bo to dzieciństwo zawsze niesie, albo dobrze, albo źle, ale zawsze w nas jest. Bardzo ci dziękuję. I ja dziękuję. To za krótko, zdecydowanie za krótko. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać się, porozmawiać. Nula Stankiewicz była z nami. I dziękuję, płyta Krzysiu. Niezapominajki. To spotkajmy się w takim razie z tą płytą raz jeszcze, ale przy mrowisku może? Razem z dziećmi. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. To są takie malutkie żyjątka. I ich jest bardzo, bardzo dużo w jednym domku. Ale w ogóle nie trzeba się ich bać. I trzeba uważać, żeby ich nie rozdeptać, bo prawie ich nie widać. Co tu się tak rusza, nisku? To, dzieciaczki, jest mrowisko. Czyście nigdy nie widziały, jak ten naród żyje mały. Oto światek jest ciekawy, ma on swoje ważne sprawy. A choć drobny tak się trudzi, że zawstydza dużych ludzi. Miastem mrówek jest mrowisko, budują je przy pniu blisko, by gałęzi dach zielony w deszcz przydawał im ochrony. Wnet tam domy i ulice wznoszą pilne robotnice, wnet budują mosty, wały, taki zmyślny ludek mały. Mrówki mają swoją królową. Nie mają uszu. Mrówki mają dwa żołądki. Co igliwia tam naniosą, co żywicy z ranną rosą, co wszelakiej tam zdobyczy, tego dziadki nikt nie zliczy. Mały, duży się przykłada, każdy ma, gdy ma gromada. Zyska gniazdo? Każdy zyska, takie prawo jest mrowiska, gdy już miasto się... Zapraszamy do reklamy. Problemy ze snem.